Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca kwietnia rząd chce zaszczepić wszystkich chętnych powyżej 60 roku życia. W Anglii od dziś obowiązkowe testy dla kierowców ciężarówek. Do powiatu siedleckiego wrócił pierwszy bocian z nadajnikiem. Narodowy program szczepień przyspiesza. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że do Polski w najbliższych 2 tygodniach trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek. W poniedziałek rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1962 roku i młodszych. Rządowi zależy na przyspieszeniu programu szczepień. Minister Michał Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że chodzi o to, by około 500 000 osób powyżej 60 roku życia zostało zaszczepionych jeszcze w kwietniu. Do dyspozycji jest 900 tysięcy wolnych terminów. Oczywiście ich rozłożenie jest nierównomierne. To nie jest tak, że w każdym punkcie mamy określoną liczbę terminów. Te punkty też są różne, jest ich ponad 6,5 tysiąca. 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób urodzonych w 62 roku. Każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik, ale starsi, którzy nie zdążyli się zapisać w proponowanym dla siebie dniu, też będą mogli to zrobić. Co ważne, formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia przeciw COVID-19 już nie działa. Teraz zapisujemy się od razu na konkretny termin. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Anglii od dziś obowiązkowe testy dla kierowców ciężarówek, którzy zostaną w kraju dłużej niż 2 doby. Rząd w Londynie uszczelnia granice w obawie przed importem nowych przypadków koronawirusa, a szczególnie nowych wariantów. Wielu kierowców samochodowych to Polacy. Wjazd na więcej niż 2 doby oznacza obowiązkowy test. Jeżeli pobyt jest dłuższy, potrzebne są kolejne badania. Szczegółowe zasady znaleźć można na stronie brytyjskiego rządu, podobnie jak adresy i godziny otwarcia punktów testowania. A co jeżeli nie wykonamy badania? Grozi nam kara, nawet 2000 funtów, czyli około 10 tysięcy złotych. Sytuacja na wyspach się poprawia, ale brytyjski rząd z niepokojem patrzy poza swoje granice i stara się je uszczelnić. We can't be... Nie możemy spocząć na laurach, widzimy, że fale choroby dotykają inne państwa, mówi premier Boris Johnson. Dodajmy, że wyjątkiem są ci, którzy przybywają z Common Traveller IAM, strefy bezpaszportowej obejmującej Irlandię oraz wyspy Man, Jersey i Guernsey. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 30 tysięcy ciepłych posiłków dostarczono kombatantom w ramach drugiej odsłony akcji Obiady dla Bohaterów. Była prowadzona od listopada. Od początku akcję wspierała Polska Fundacja Narodowa, mówi jej prezes Marcin Zarzecki. Docieramy z bardzo potrzebną, bardzo punktową i bardzo konkretną pomocą właśnie do kombatantów, do seniorów, do osób z grupy najwyższego ryzyka, do osób, które na dodatek są bohaterami. Wolontariuszką akcji Obiady dla Bohaterów była też małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, która przez 3 miesiące rozwoziła ciepłe posiłki seniorom. Lubelska firma chce transportować dronami niewielkie przesyłki. Pomysłodawca Lubinensis Dron Transport Kamil Chrzan chciałby, żeby ta technologia była w zasięgu ręki każdego. W tej chwili mówimy tutaj o ładunkach, których waga nie przekroczy 10 kilo, czyli mówimy tu o jakichś lżejszych zakupach, mówimy o dokumentach, o jedzeniu, o artykułach sportowych. Często przerywamy prace remontowe, żeby jechać po coś do sklepu. Nie musimy tego robić, jeżeli dostarczy nam to dron. Mówiąc najprościej, dron jest w stanie dotrzeć z jednego skrajnego punktu w Lublinie do drugiego skrajnego punktu w Lublinie w czasie sprzyjających warunków pogodowych, 7 minut. Pomysłodawcy Lubinensis Drone Transport szukają partnerów i środków na realizację przedsięwzięcia. Twierdzą, że dostarczanie przesyłek dronami może stać się powszechne za 3 lata. Do powiatu siedleckiego wrócił pierwszy bocian z nadajnikiem. Ornitolodzy analizują dane z urządzenia. Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej powiedział, że są pierwsze ciekawostki. W drodze do Afryki nasza bocianica w Turcji leciała 78 km nad Morzem Marmara. No, to się bociana niezwykle rzadko zdarza, bo przypomnę, że bociany migrują nad lądem. No i kolejna informacja też ważna, już taka, że ominęła Liban, co może dowodzić, że jest już nauczona doświadczeniem, że to jest niebezpieczne miejsce. Bocian Franek, a właściwie jak się okazało Frania, na swoim gnieździe w suchożebrach został samca, następnie zaczęli je wspólnie odbudowywać. Teraz ornitolodzy czekają na Zbysia i Michaela. Te bociany z nadajnikami są w Turcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wiecznie, teraz od 0 do 6 stopni, nad ranem od minus 4 na Podhalu do minus 3 w centrum i 0 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Na przykład grafitowa lodówka Samsung No Frost za 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Realme 7i 64 giga. Potrójny aparat za 549 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po godzinie 18, a to oznacza, że zaczynamy w tonacji trójki. Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz i Aleksandra Kaczkowska. Dziś poprowadzę w zastępstwie w tonacji trójki za Piotra Barona, którego z tego miejsca tak ważnego dla nas pozdrawiam najcieplej. Piotrusiu, czekamy na twój powrót. Państwa również proszę o ciepłe myśli. To najważniejsze i naprawdę bardzo nieocenione. Wczoraj po południu w wieku 74 lat odszedł do największej orkiestry Krzysztof Krawczyk. I dziś mam dla państwa w tonacji trójki zebrane utwory w wykonaniu pana Krzysztofa. Teraz już wiem, że tamtych nut już nie zagram, bo i po co? Bez nich mój świat niewiele wart, pozbawiony dnia i nocy. A ja powoli znikam, ot taki człowiek znikąd, co ciągle jeszcze lubi śnić. Zaklinam własne słowa na wspad, by móc od nowa z tobą i obok ciebie nie wiadomo kto. Może list napisz mi, napisz chociaż na poczcie tło. Z takich słów listów twych złożę wzór alchemiczny na cały rok. Kochaj ciepłe noce, gdy je masz. Pokochaj, kochaj mocno cały czas. Napisz trzy, może dwa słowa i napisz chociaż na poczcie tłok. Kiedy los zawoła głośno, stare grzechy w cieniu zostaw. Nogi zdrowe masz i buty też. Słabym drogę gwiazdy wskażą, silnym trzeba mocnych wrażeń. Miłość nam wystarczy, dobrze wiesz, ty wiesz, dobrze wiesz. Sama dobrze wiesz. Tylko już powiedziałaś, nie będziesz mój. Inny jest cały świat, inny płacz, nawet inny mój stary płacz. Kochaj ciepłe noce, gdy je masz. Kochaj, kochaj mocno cały czas. Nie pisz mi tylko z kim nocy tej słuchasz pieśni na poczcie tło. Kiedy los zawoła głośno, stare grzechy w cieniu zostaw. Nogi zdrowe masz i buty też. Słabym drogę gwiazdy wskażą, silnym trzeba mocnych wrażeń. Miłość musi ci wystarczyć, wiesz, dobrze wiesz, ty wiesz. Sama dobrze wiesz. Panie Krzysztofie, nie przestaniemy kochać i śnić. Żony osła ani żadnej rzeczy, choćbyś chciał. Zostawił tedy na tym świecie, bowiem zmarł. Mówił on, gdy umierał, będę ja wam grał nie raz, bo i was też przecież nie ominie tamten świat. Żony osła ani żadnej rzeczy, która jest, nie zostawił tedy na tym świecie, grając jazz. Skąd brać czas i pieniądze, kiedy gra się na trąbce? Przecież to jest diabelski instrument, każdy wie. Nie jeden z was zapłakać wolałby, a ja też, ale wiem, że jemu to niepotrzebne. Oprócz jazzu nie ma dlań radości tam i tu. Teddy był muzykiem z krwi i kości, szkoda słów. Blues, St. Louis i święci maszerują na cmentarz, aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Aby mógł grać wszystko to, co lubił grywać tu. Krzysztof Krawczyk. Tyle dobrych słów i tyle historii dzisiaj o panu Krzysztofie było opowiedzianych, że postanowiłam w tonacji trójki państwa zabrać po prostu w muzyczną podróż z jego muzyką, z jego głosem. Podejrzewam, że częściej z utworów dziś prezentowanych mogą państwo w wykonaniu pana Krzysztofa nie znać. Baby, can't go wrong, cause I'm right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey. Can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. Pelvis who's sailing, cause I'm trimming my sails with my top hat and my white tie and my tails. Stepping out with my baby, can't go wrong cause I'm right. Ask me when will that day be? The big day may be tonight. If I'm seducing too late, it's because I've got a date. A day with a package of the good things that come with love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel so blind. Stepping out with my baby, Irvina Bernina. I oczywiście najbardziej znane odtworzenie tego utworu to Tony Bennett. Państwo na pewno pamiętają, a tu proszę Krzysztof Krawczyk. Abym nawet powiedziała, że może i piękniej. Na dwóch albumach, które wydał w 2004 i 2005 roku, amerykańskie piosenki. The Shadow of Your Smile to była część druga, pierwsza Mona Lisa. Zawarł naprawdę sporą ilość amerykańskich przepięknych przebojów, takich przebojów wszechczasów. Te albumy troszeczkę u nas przeszły bez echa, zupełnie nie wiem dlaczego. Dlatego Państwa teraz zabieram w te jakże najbardziej ulubioną amerykańską podróż Krzysztofa Krawczyka. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. and forevermore. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Krzysztof Krawczyk w odsłonie amerykańskich najpiękniejszych piosenek z albumów dwóch, Mona Lisa i The Shadow of Your Smile. Już Państwu donoszę te informacje, bo maile się posypały z pytaniem, a co to za albumy. Pierwszy wydany w 2004, drugi wydany w 2005, pierwsza część i druga, amerykańskie piosenki. Część pierwsza, część druga. No to jeszcze na moment za oceanem zostaniemy. Here

Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Z dwóch albumów wydanych w 2004 i 2005 roku, amerykańskie piosenki, część pierwsza i druga, The Shadow of Your Smile. O, i Mona Lisa. Państwu polecam naprawdę do odsłuchania, bo na tych dwóch albumach w sumie 27 takich przepięknych perełek w interpretacji Krzysztofa Krawczyka. Miał chyba najbardziej rozpoznawalny baryton polskiej piosenki. W cieniu drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzastych, a dzisiaj jest 13. Czy państwo pamiętają ten utwór? Nad Prosną. SKBSK z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. W cieniu drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzasty, dzisiaj jest 13. Czy to best? Nie, narcyz. A ten ptak, co leci, chyba szpak do dzieci. No a rak, rak, skorupiak, ta natura jest niegłupia. Ach, piękny dzień, mój Boże. A żeńszeń? No to kążej. Tak jak szan, podobnie. Patrz, ten pan zdjął spodnie, w strumień wlazł i brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną, lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczuką, nad jakąkolwiek rzeczuką. Wiesz, mam myśl, to pysznie. Chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie, niebo ma tę głębię. Zając kic przez zboże, życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto to tam tak zza krzaków? Niech ich szlak krzyżaków. Pszczółka huczy w ulu, długoż uczył królów. Wiosną z krajem wieś rozczula, oj matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną, lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczuką, nad jakąkolwiek rzeczuką. Oj, z repertuaru Kabaretu Starszych Panów nad Prosną i Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj oczywiście, jak państwo się domyślają, my tutaj w redakcji wielokrotnie rozmawialiśmy i wspominaliśmy Krzysztofa Krawczyka. Mam dla państwa wspomnienie Tomka Rządę. Krzysztof Krawczyk rozpoczął swoją karierę, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie. Drugie życie dała mu współpraca z Goranem Bregowiczem i z Andrzejem Smolikiem oraz z artystami młodszymi. No i dwie niezwykle przebojowe płyty. Edyta Bartosiewicz wspominała mi kiedyś, że kiedy weszła do studia nagrywać z panem Krzysztofem, a miała wtedy przerwę i kryzys w działalności artystycznej, to było to mniej więcej tak jak dar z nieba. Weszła, zaśpiewała, no i z tego wszystkiego wyszedł naprawdę wielki przebój. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej.